ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सत्रहवें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। टीका के साथ भाष्य हो गया है, टीका के साथ कहते हैं उपास्यस्य प्राणस्य कार्यकल संघातस्य विधारकत्वं नाम गुणांतरम वक्तुम उत्तर वाक्यम तद आदाय व्याकृतिकः। उपास्य यहां प्राण है, उपास्य प्राण क्या है उसमें कार्यकल संघातस्य विधारकत्वं, कार्यकल संघात का विधारक प्राण है, विधारकत्व गुण यहां विधान करना है। आयास्य है, आंगिरस है, पहले हो चुका है, दूर नाम वाला है, किंतु अब विधारकत्व किसका धारण करता है, कार्यकल संघात को धारण करता है, ऐसा गुण विधारकत्व गुण का विधान करने के लिए आगे का वाक्य है, उसी को लेकर व्याख्या करते हैं। कहा अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत इत्यादि मंत्र में है। भाष्य में कहा यथा बाघादिवीर आत्मार्थम आगान कृतम, जैसे बाघादियों ने अपने लिए आगान किया उसी प्रकार तथा मुख्योपि प्राण, जो मुख्य प्राण है उसने भी सर्व प्राण साधारणम प्राजापत्य फलम आगानम कृत्वा त्रिषु पववान, तीन पववानों में, बारह स्तोत्रों में से तीन स्तोत्रों में, यह ज्योतिषोम याग में उद्गाता को बारह स्तोत्रों का पाठ करना होता है, बारह पवमान नाम स्त्रोत्र है, तो उनमें तीन स्त्रोत्रों में प्राण साधारणम सर्व प्राण साधारण सबके लिए अन्न का आगान करेगा। उन्होंने तो अपने अपने लिए किया था बाघ आदि ने, किंतु सब सब प्राण के साधारण अन्न का, और यजमान को प्राजापत्य फल दिखाना दिलाना है, यजमान प्रजापति भाव में पहुंचेगा इतना ये करके उद्गान करके त्रिशुपनाशु कृत्वा उद्गानम कृत्वा उद्गान करके अथ अनंतरम शिष्टेशु नवसु स्त्रोत्रेशु, बचे हुए नव स्त्रोत्र हैं बारह में से तीन में, तो ये हो गया यजमान को प्रजापति फल हो जाएगा और अन्य सारे प्राणों के लिए ये हो जाएगा, साधारण अन्न मिल जाएगा, किंतु बाकी जो नव स्त्रोत्र बचे हैं उनमें शिष्टेशु नवसु स्त्रोत्रेशु आत्मने माने आत्मार्थ अन्नाद्यम अन्नम चतदाद्यम च अन्नाद्यम आगायत, नव स्त्रोत्रों में अपने लिए आगान किया माने खाने योग्य अन्न का आगान किया, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं कथम उद्गातुर विकृतस्य फल संबंध, महाराज उद्गाता तो क्या यजमान के द्वारा खरीदा हुआ होता है, तो उसको फल का संबंध कैसे होगा, यजमान को मिलना चाहिए फल, यज्ञ का फल यजमान को मिलना चाहिए, उद्गाता तो विक्रीत है माने खरीदा गया है यजमान के द्वारा, कथम उद्गातुर विकृतस्य फल संबंध, उस उद्गाता को विकृत जो माने खरीदा हुआ जो उद्गाता है क्यों दक्षिणा देता है यजमान, वो खरीदा हुआ होता है, फल का संबंध कैसे होगा, ये शंका है। तो कहा कर्तुः काम संयोग वाच निगम इति उक्तम, ये पहले हमने कहा था उद्गान कर्ता को भी फल का संबंध है, यजमान को तो फल मिलेगा ही, उद्गान कर्ता का भी फल संबंध, काम संयोग फल संयोग वाचनिक जो बोलना रूप फल है ना, तो उद्गान रूप फल है, उद्गान करने से जो फल होगा यजमान को मिलेगा प्रजापति भाव, किंतु उद्गान करना रूप जो फल है सुंदर उद्गान करना वो वाचनिक फल वो तो कर्ता को ही होता है, जो उद्गान करेगा उसी को फल मिलता है, ये पहले हम कहे, हाँ पहले बता दिए। कहा ठीक है, हमें कहते हैं अन्नागानम आर्तिज्यम इत्यत्र प्रश्न पूर्वकम वाक्य शेषम अनुकूल है, ठीक कहा अन्न का जो आगान है अपने लिए जो अन्न का आगान करता है मुख्य प्राण, वो फल आर्तिज्य है, ऋतु संबंधी फल को आर्तिज्य बोला जाता है, ऋतुज इदम आर्तिज्यम, ऋतु संबंधी को आर्तिज्य कहा जाता है, वो फल अन्नागानम जो अपने लिए अन्न का आगान किया ना वह आर्तिज्यम फलम आर्तिज्यम इत्यत्र प्रश्न पूर्वकम वाक्य शेषम अनुकूल है, प्रश्न पूर्व कैसे आर्तिज्य फल होगा, ऋतु को फल कैसे मिलेगा, यजमान को मिलना चाहिए, ये प्रश्न होगा प्रश्न पूर्वक वाक्य शेष का अनुकूल करते हैं, आगे अंतिम में वाक्य आएगा अट्ठाईसवें कंडिका में उसको लेकर के बताएंगे, कहा अनुकूल बनाते हैं। नौ की टिप्पणी इधर दिया है। संवाद इति अनुकूल है संवाद, वाक्य शेष क्या है, कथम, ये प्रश्न है पहले भाषा में, कथम पुनस्तद अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम इति गम्यते तत्र हेतु ना हेतु महा, कहते कैसे वो प्राण ने अन्नाद्य जो अन्न भी हो और आद्य भी खाने योग्य अन्न प्राण के द्वारा आत्मार्थम आगीतम इति कथम गम्यते, अपने लिए गान किया कैसे जाना जाता है, इत्यत्र हेतु महा, हेतु कहते सिद्धांत हेतु बताते हैं, प्रश्न हुआ तो हेतु कहेंगे, यत्किंच अद्यते तत् अनेनैव कहा है मंत्र। ग्यारह के टिप्पणी पिछले पृष्ठ में, अच्छा, न केवलम प्रजापति शरीरे प्राण से अन्न स्वीकारे श्रुतिरेव मानम, प्रजापति शरीर में प्राण को अन्न स्वीकार करने, प्रजापति के शरीर में जो प्राण है उसका अन्न स्वीकार करने में केवल श्रुति ही प्रमाण नहीं है, किंतु तत्कार्यभूत प्राणेशु अन्न स्वीकार दर्शनार्थ, प्रजापति का जो कार्य है प्रजा वहां भी अन्न स्वीकार हो रहा है, यदि कारण में नहीं होता अन्न स्वीकार तो कार्य में कैसे आता, ये कहना चाहते हैं, कारण भी तद अनुमेयम, कारण में भी अन्न स्वीकार हुआ है, प्रजापति के शरीर में प्राण ने अन्न स्वीकार किया है, क्यों, यहां उसके कार्य जो प्रजा है उनके शरीर में प्राण अन्न स्वीकार करता है, तो कार्य में जब आया तो कारण में भी जरूर है, ये कहा, ये कहते हैं, न केवलम प्रजापति शरीरे प्राण से अन्न स्वीकार श्रुतिरेपमानम, प्रजापति के शरीर में प्राण का अन्न स्वीकार करने में केवल श्रुति ही प्रमाण नहीं, किंतु तत्कार्यभूत प्राणेशु अन्न स्वीकार दर्शनात्, प्रजापति के जो कार्यभूत प्राणी हैं उनमें अन्न स्वीकार देखा है, अन्न स्वीकार करते हैं सब होने से, कारणे भी तद अनुमेयम, तो कारण जो प्रजापति है वहां भी अनुमेय करना चाहिए, वहां प्रजापति के शरीर में प्राण ने अन्न स्वीकार किया है, कारणानुसारित्वात् कार्यम, कार्य कार्य जो होता है ना कारण के अनुसरण करता है, यहां जब अन्न स्वीकार कर रहा है प्रजा के शरीर के प्राण, तो प्रजापति के शरीर के प्राण ने भी अन्न स्वीकार किया है, कार्य ये कहा, कारणानुसारित्वात् कार्य सिद्धि अभिप्रायण भाष्य अवतार है अन्नागानम इत्यादि कहा, अन्नागानम आर्तिज्यम इत्यत्र प्रश्न पूर्वकम वाक्य शेषम अनुकूल है कहा, अन्न का आगान जो है आर्तिज्य फल है, ऋत्विक संबंधी फल होता है, प्रश्न पूर्वकम वाक्य शेषम अनुकूल है, वाक्य शेष का अनुकूल करते हैं, वाक्य शेष नौ के नौ में कहा संवाद है थी अनुकूल कर, प्रश्न हुआ क्या, कथम पुनस्तद अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम इति गम्यते, वो जो अन्नाद्य है अन्नम च तद आद्यम च अन्नाद्यम, खाने योग्य अन्न प्राण के द्वारा आगान किया ऐसे कैसे जाना जाता है, ये प्रश्न आया पूर्व पक्ष का, तो उत्तर देते इतत्र हेतु महाकारण बताते हैं आगे सिद्धांत ये कहा, आगीतम दो नंबर टिप्पणी था ना, आगान न संपादितम, कैसे आगान के द्वारा संपन्न किया उसने, तो इस हेतु बताते हैं यत्किंच इत्यादि भाष्य में कहा था, मंत्र में था यत्किंच, यत्किंचित था अद्य आद्यम तद प्राणे नैव ऐसा कहा था, जो कुछ भी खाया जाता है वो प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, कहा यत्किंचित अन्नम अद्यते अनेनैव तद अद्यते, यह प्रतिष्ठति ऐसा है ये बताना है, यत्किंच इति सामान्य अन्नमात्र परामर्शार्थम, यत्किंच विशेष अन्न का नाम नहीं लिया, सामान्य अन्न कोई जो कुछ भी कोई किसी के द्वारा भी खाया जाता है तो प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, माने 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के द्वारा जो जिसके द्वारा जो खाया जाता है जो कुछ भी खाया जाता है वह प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, ये कहना चाहते हैं, यही कहा यदकिंच यदि सामान्य अन्न मात्र परामर्शार्थ, यदकिंच शब्द सामान्य अन्न मात्र का परामर्श करता है, विशेष अन्न का नाम नहीं लिया, ही हेतु तो यदकिंचित ही मंत्र में ही है, ही माने हेतु अर्थ में, यस्मात होगा उसका अर्थ कहना चाहते हैं, टीका में कहते हैं तमेव हेतु महा, उसी हेतु को बताते हैं यदकिंच ही का अर्थ यस्मात, यही है यस्मात लोके, भाष्य में बोलते हैं यस्मात लोके प्राणीभिर यत्किंचित अन्नम अद्यते भक्षते, जिससे कि लोक में प्राणियों के द्वारा जो कुछ भी अन्न अद्यते माने भक्षते खाया जाता है प्राणियों के द्वारा जो कुछ भी, तद अनेनैव माने प्राणेनैव, अनेनैव प्राणेनैव अन्न माने प्राण, प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, अन इति प्राण से आख्या प्रसिद्ध, अन शब्द जो है प्राण की कहानी प्रसिद्ध है, अन माने प्राण, अन प्राण ने धातु है, अन प्राण ने धातु अनिति ऐसा क्रियापद बनता है, अनिति ऐसा बनता है, तो अर इति प्राण से आख्या प्रसिद्ध, अर शब्द जो है ना प्राण में प्रसिद्ध है अन शब्द का प्रयोग, अनैनव अनैन माने इदम शब्द का अनैन नहीं है, तृतीय वहां अनैन माने अन शब्द का तृतीय, अन का अनैन ऐसा, राम का रामेण जैसे अन शब्द अदंत होगा तृतीय में अनैन बने ऐसा अन है वो मंत्र में जो अनैन दिया वो इदम का अनैन नहीं, इदम का भी अनैन बनता है किंतु यहां इदम वाला नहीं अन शब्द का अनैन है, यही कहा। ठीक है, हमें कहते हैं प्राणी नहीं बताता देते संबंध प्राण के द्वारा ही खाया जाए, जो कुछ भी प्राणी के द्वारा अन्न खाया जाता है वो प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, यही है। यस्माद इत्यस्य तस्माद इत्यादि भाषण अन्वय, यहां यस्माद लोके में यस्माद है और तस्माद आएगा नीचे से द्वितीय पंक्ति भाष्य में आएगा, तस्माद प्राणेन आत्मन प्रतिष्ठार्थम आगितम अन्नाद्यम, वहां संबंध होगा यस्माद पद का कहते हैं, क्यों ये तदो संबंध ये तत् का संबंध होता है, यस्माद से शुरू कर दिया तो ये यस्माद का संबंध होगा तस्माद के साथ, जो नीचे से द्वितीय पंक्ति में तस्माद पद है उसमें संबंध होगा यस्माद का, ये बोल रहे हैं। यस्माद इत्यस्य जो यस्माद शब्द है इसका तस्माद इत्यादि भाष्य संबंध, तस्माद इत्यादि भाष्य के साथ संबंध होगा यस्माद का, ये कहा। तो ये कहा यस्माद लोके प्राण भीर यदकिंचित अनुमादित भक्ष्यते तद अनेन इति अनस्य अन इति प्राण से आख्या प्रसिद्ध बोल दिया। टीका में अनितेर धातु हो, अनिति इक्ष्तिप धातु निर्देश है, स्तिप लगा करके अनिति बोला, माने अन धातु को अनिति बोला, क्या बोला इक्ष्तिप धातु निर्देश है, धातु का निर्देश करने में कभी इक लगा देते हैं कभी स्तिप लगाते हैं, स्तिप लगा के बोला, ये तिंगंत नहीं अनिति है सुबंत है अनिते है। अन धातु के अनितेर धातु जो अन धातु है उसका अन शब्द से प्राण पर्याय तरी कथम सकटे तत्शब्द प्रयोग तत्र, पूर्वादि कहता महाराज जो अन धातु से बना हुआ अन शब्द मानते हैं अनेन में, अन शब्द माने अन धातु से बना हुआ ऐसा मानना है तो प्राण का पर्याय होगा अन, ऐसा होने पर तरी कथम सकटे तत्शब्द, फिर गाड़ी को सकट अन शब्द से कैसे कहा जाता है, यदि अन शब्द प्राण में प्रसिद्ध है तो गाड़ी को भी अन बोला जाता है, कैसे गाड़ी में अन शब्द का प्रयोग होगा, ये पूर्वादि की शंका आ गई तो उत्तर देते हैं अनह अन शब्द शांत सकटवाची, अनस शब्द एक होता है सकारांत तो होता है वो गाड़ी का वाचक होता है अनस ऐसा चलेगा, हाँ अनह शब्द वो अकारांत नहीं है सकारांत है वो गाड़ी के वाचक जो अनस शब्द है, हाँ शांत सकटवाची, यस्तु अन्य जो शांत नहीं है अन शब्द अदंत है अकारांत है जो, यस्तु अन्य जो शांत नहीं स्वराट स्वरांत जो अंतिम में स्वर है जिसका अकार है जिसके अंतिम में, गाड़ी वाले अन शब्द में तो सकार होगा अंतिम में किंतु ये स्वरांत माने स्वर माने अजंत होगा, जो कैसा होगा अन शब्द जो अजंत होगा अन ऐसा वह सब प्राण पर्याय और प्राण के पर्याय है, जो अकारांत अन शब्द है वह प्राण का पर्याय वाचक है और सकारांत जो अन शब्द होगा वो गाड़ी का वाचक है, ऐसा कहा। प्राणेन तद्दत्ते इत्यर्थः, प्राण के द्वारा ही जो कुछ भी खाया जाता है प्राणी के द्वारा प्राण से ही खाया जाता है, ऐसा अर्थ करना कहा। टीका में कहते हैं इतस्य प्राण से स्वार्थम अन्नागानम, इस हेतु से भी प्राण को अपने लिए अन्न का गान युक्त है, अन्न का आगान करना ठीक है प्राण का, क्यों कहते हैं किंच करके कहा, किंच न केवलम प्राणेन अद्यते एव अन्नाद्यम, कहते हैं केवल प्राण के द्वारा खाया ही जाता है अन्नाद्य ऐसी बात नहीं है, अन्नम च तदाद्यम च अन्नाद्यम, खाने योग्य अन्न प्राण के द्वारा ही खाया जाता है इतनी बात नहीं है, तस्मिन शरीराकार परिणते अन्नाद्य, उस शरीराकार से परिणत हुआ जो अन्न अन्नाद्य है जो अन्न खाते हैं शरीराकार से परिणत हो जाता है, परिणत शरीराकार से परिणत हुआ जो अन्नाद्य है उसमें यह अन्नाद्य यह प्रतिष्ठति प्राण प्रतिष्ठति प्राण, प्राण वहां प्रतिष्ठित भी होता है, प्राण के द्वारा खाया जाता है और उसके द्वारा माने परिणत हुआ अन्न के अन्नाकार शरीर से परिणत हुआ में उस शरीर में प्राण की प्रतिष्ठा भी होती है प्राण, एक कहा तस्मात प्राणेन आत्मना प्रतिष्ठार्थम आगीतम अन्नादिवंग, इसलिए प्राण ने अपने प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि वो अन्न नहीं खाएगा तो शरीर शरीराकार से परिणत नहीं हो पाएगा, अन्न शरीराकार से परिणत नहीं हुआ अन्न तो प्राण के रहने का आश्रय नहीं मिलेगा, इसलिए अपने आश्रय के लिए भी आगान किया उसने, ठीक है प्रतिष्ठार्थम आगीतम अन्नाद्यम ये बोला। ठीक है देखना प्राणेन बाघादिवत आत्मार्थम अन्नम आगितम चेत, जैसे बाघादियों ने अपने लिए आगान किया अन्न, इस प्रकार प्राण भी ऐसे करता हो, अपने लिए आगान करता हो, तो तस्यापि पाप भेद स्यात्, फिर प्राण को भी पाप के द्वारा वेदित होना चाहिए, जैसे बाघ आदि इंद्रिया पाप से वेदित हो गई थी, ये शंका आ गई। प्राणेन बाघादिवत, जैसे बाघादियों ने अपने लिए अन्न का आगान किया तो पाप से वेदित हो गए, इसी प्रकार प्राणेन आत्मार्थम अन्न आगितम चेत, अपने लिए अन्न का आगान यदि किया है प्राण ने तो तरही तब तो तस्यापि मैंने प्राण से आप पाप में भेद स्या, पाप का भेद होगा, असुरुआ भेद करके पाप के द्वारा, शंका करके उत्तर देते हैं यद्यपि, कहा भाष्य में कहा यद्यपि प्राण अन्नादनम, यद्यपि जो कुछ भी प्राण के द्वारा अन्न का अदन होता है, भक्षण होता है, अन्न अदनम अन्न का अदन होता है, तदपि प्राण से प्रतिष्ठार्थम है, वह सभी प्राणों के प्रतिष्ठा के लिए है, केवल मुख्य प्राण के लिए नहीं, अन्य इंद्रियों की भी स्थिति नहीं हो पाएगी, वो प्राण नहीं खाएगा, तो ये सबके लिए है, केवल स्वार्थ के लिए नहीं है, बाघ आदियों का जो आगमन था स्वार्थ के लिए था, ये केवल अपने लिए नहीं अन्य इंद्रियों के लिए भी है, ये कहते हैं। तदपि जो अन्न प्राण के द्वारा खाया जाता है, तदपि प्राण से प्रतिष्ठार्थम है, वह प्राण से आठ नंबर टिप्पणी में कहा गौण मुख्य साधारण से, गौण प्राण प्राण मुख्य प्राण, गौण प्राण इंद्रियां मुख्य प्राण स्वयं सबके लिए है, ये स्थिति के लिए, नहीं तो अन्न नहीं खाएगा प्राण, कोई भी नहीं रह पाएंगे, तो यह स्वार्थ में नहीं है, परार्थ है यहां ये भी। इति न बाघादि शिव कल्याणासंग पाप संभव प्राणे अस्ति, इसलिए बाघादि के समान, बाघादि में जैसे कल्याण आसंग रूपी जो पाप से भेदित होते हैं, ऐसा पाप इसमें प्राण में पाप का संबंध नहीं है, ये बताया। ठीक है, हम कहते हैं यह अंडे, यह का अर्थ अंडे, भारतीकार ने यह माने प्राणे अन्नम प्रतिष्ठित, ऐसा कल व्याख्या की थी भारतीकार की, वहां दूसरी व्याख्या, भाष्यकार कहते हैं यह माने अंडे है इसका अर्थ। देहाकार परिणते, कौन सा अन्न में प्राण प्रतिष्ठित होता है, उसमें रखा हुआ अन्न में नहीं, देहाकार से परिणत हुआ जो अन्न है, अन्न खाए, खाने के बाद में रक्त आदि के रस, रक्त मांस आदि के द्वारा देहाकार से परिणत हो गया अन्न, उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है, मतलब शरीर में प्रतिष्ठित है, जब शरीर तैयार होता है तो प्राण प्रतिष्ठित होता है, या अन्य देहाकार परिणते प्राण तिष्ठति, प्राण रहता है। तद अनुसारण से बाघ आदय, और वो प्राण के अनुसरण करने वाले बाघ आदि होते हैं, यदि प्राण नहीं रहेगा तो बाघ आदि नहीं रह पाएंगे। तद अनुसारण माने प्राण से अनुसारण, जो प्राण के अनुसरण करने वाले, अनुसरण करने वाले बाघ आदि स्थिति बाजो हो, वो भी प्राण के अन्न खाने पर उनकी भी स्थिति मिल जाती है, बाघ आदि इंद्रियों को भी। अतः स्थित्यर्थम प्राण से अन्न मिति, पाप न पाप में भेद तस्मित, वहां स्थिति के लिए शरीराकार से खाया हुआ प्राण के द्वारा खाया हुआ अन्न के द्वारा शरीर बन जाता है, तो इंद्रियां भी रह सकती है, प्राण भी रह सकता है, वो स्थिति के लिए है। अतः इसलिए स्थित्यर्थम, स्थिति के लिए प्राण से अन्नम, यदि प्राण में जो अन्न है, प्राण का अन्न भक्षण करना स्थिति के लिए है, न पाप भेद तस्मिन, इसलिए उस प्राण में पाप का भेद हो नहीं सकता। दस ग्यारह की टिप्पणी, दस में कहते हैं अतः अन्नमय देहे बाघा स्थिति, अन्नमय शरीर में बाघादि की स्थिति है, शरीर नहीं है तो इंद्रियां नहीं रह पाएगी, अन्नमय देहे जो अन्न का विकार है शरीर, इसमें बाघादि की स्थिति होने से प्राण स्थिति अधीनत्वात्, बाघादि की स्थिति जो है प्राण के स्थिति के अधीन है, यदि प्राण नहीं तो बाघादि नहीं रह पाएंगे, इसलिए प्राण अन्न खाने पर सबके लिए साधारण रूप से सबकी स्थिति बन जाती है, इसके लिए है। स्थित्यर्थम माने स्वपर स्थित्यर्थम, अपने लिए भी स्थिति के लिए, अपार माने इंद्रियों के लिए भी स्थिति के लिए, प्राण का ऐसा है, केवल स्वयं के लिए स्थिति के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी है, इसलिए पाप का भेद यहां नहीं हो सकता, यही कहा। आगे मंत्र है ते देवा अब्रुवन् एतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तद् आत्मना आगासि अनुदो अस्मिन्ने आभजस्वेति ते वै मा आविसंविशतेति तथेति तं समन्तं परिणविसन्तः तस्मात् यद् अनेन अन्नम् अत्ति तेन एतास्तृप्यन्ति एवं हवा एनम स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानाम श्रेष्ठः पुरः एता भवति अन्नादो अधिपतिर्भव अधिपतिर् य एवं वेद यौ हैवं विदं स्वेषु प्रतिस्पत्तिर्बुभूषति न हैबालं भार्यो भवति अथ य एव एतम् अनुभवति यो वै तम् अनुभार्यान् बुभूषति स हैबालं भार्येभ्यो भवति ते देवा ब्रुवन् एतावद्वा इदं सर्वं यदनं तदात्मने आगासि अनुरो अस्मिन् अन्न अन्ये आभजस्वेति देवैमा अभिसंविशतेति तथेति तं समन्तं परिण्यभिसन्तः तस्माद्यद् अनेन अन्नम् अत्ति तेनैतास्तृप्यन्ति एवं हवायेनं स्वाभिसंविशन्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठः पुरः एता भवति अन्नादो अधिपतिर्यः य एवं वेद यौ हैवं विदं स्वेषु प्रतिपत्तिर्बुभूषति न हैबालं भार्येभ्यो भवति अथ य एव एतम् अनुभवति यो वै एतम् भार्यान् बुभूषति स हैबालं भार्येभ्यो भवति ते देवा अब्रुवन् जब प्राण ने अन्न का आगान किया अपने लिए अन्न जो आद्य भी हो अन्न भी हो ऐसा आगान किया तो ते देवा अब्रुवन् उन बागादि देवताओं ने कहा ते देवा अब्रुवन् उन देवताओं ने प्राण को कहा एतावद् वै इदं सर्वं यद् अन्नम जो कुछ अन्न ये तो यही है जो तुमने खा लिया और बाकी क्या बचा अन्न एतावद् वै इतना ही है बस यही अन्न है सारे के सारे अन्न एतावद् वै इदं सर्वं यदमन तद आत्मने आगासी तुमने अपने लिए आगान किया सारे अन्न का आगासी लंग लकार उल्लंग लकार मध्य पुरुष एक वचन है तुमने अपने लिए आगान किया सारा अन्नों का यही अन्न है हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं जो कुछ अन्न का आदान किया क्यों जो कुछ खाया जाता प्राण के द्वारा खाया जाता बोल दिया पूर्व में तो इंद्रिया देवताओं ने कहा ते देवा उर्वन माने बागादि देवताओं ने कहा एतावद् वै इदं सर्वं यद् अन्नम जो कुछ अन्न ये इतना ही तो है जो तुमने अपने लिए आगान किया इतना ही बाकी तो कुछ है ही नहीं इसलिए अनु नो अस्मिन् अन्ये आभजस्वेति न माने अस्मान हम लोगों को अनु माने पश्चात अब आपके साथ अस्मिन् अन्ये आभजस्व हमारे लिए भी आपके इस अन्न में भागीदार बनाओ जो खा रहे हो बाकी अन्न है नहीं हमारे लिए कुछ जो अन्न आपने लिया सारा तो उस अन्न में हमें हिस्सादार बनाओ भागीदार बनाओ ऐसा इन्होंने कहा इंद्रियों ने कहा दे वही मां अभिषम विषत दे यहां पर पुरुष का व्यत्यय कर दिया मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग कर दिया युवम यहां युवम के जगह में ते आदेश दे दे हो रखा है छंदसी है व्यत्यय बहुलम ना पुरुष का व्यत्यय मध्यम पुरुष का युवम के स्थान पर ते का प्रयोग कर दिया जब हमारे लिए भी इसी में भागीदार बनाओ इंद्रियों ने कहा तो प्राण ने कहा यूयम भाई मां अभिषम विषदा ऐसा है वो ते का अर्थ यूयम ऐसा है अर्थ आए तो ते पाठ है केंद्र आप लोग तुम लोग जो है ना मेरे में प्रवेश कर जाओ तो मैंने जो अन्न खाया तुम्हारे लिए भी हो जाएगा मेरे में प्रवेश कर जाओ ऐसा कहा ये व्यक्ति बहुलम सूत्र है मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का बहुवचन युवम होना चाहिए तुम लोग ऐसा होना चाहिए यहां और क्यों ते बोल दिया युवम होगा अर्थ तुम लोग जो है ना भाई माने प्रसिद्ध है मां अभिषम भी सतह मेरे में प्रवेश कर जाओ तो मैं अन्न खाऊंगा तुम्हारे लिए भी हो जाएगा सब अन्न तो मैंने अपने लिए आगान किया है सब अन्न तो वो अन्न में भागीदार अपने आप हो जाओगे मेरे में प्रवेश करो कहा त तथेति, देवताओं ने कहा ठीक है हम प्रवेश करते हैं, तथा ठीक है हम प्रवेश करते हैं। तम समंतम परिणे अभिशंत, उसको समंत चारों तरफ से देवता लोग प्रवेश कर गए। परि और नी उपसर्ग है, परिणी अभिशंत प्रवेश कर गए, बागादि देवता प्राण के साथ मिल गए, प्राण में प्रवेश कर गए। कहते तस्मात इसलिए यद अनेन अन्नम अति, अनेन माने प्राणेन, इस प्राण के द्वारा जो अन्न खाया जाता है, अन्न भक्षण करता है जो प्राण खाता है, तेन एतास तृप्यन्ति, उस अन्न के द्वारा ये सब देवता लोग तृप्त हो जाते हैं, बाघादि तृप्त हो जाते हैं। प्राण के द्वारा अन्न भक्षण करने पर बाघादि तृप्त होते हैं, तस्मात यही कारण है उसमें प्रवेश कर रखे हैं, प्राण में सारे प्राण में आश्रित हो गए हैं देवता बाघादि। इसलिए तस्मात यद अनेन अन्नम अति, अनेन माने प्राणेन, इस प्राण के द्वारा जो अन्न खाया जाता खाता है, प्राण के द्वारा अन्न को प्राण जो अन्न खाता है प्राण के द्वारा खाया जाता है, तेरा एता तृप्यन्ति, तेरा एता बाघादय तृप्यन्ति देवता, बाघादि देवता तृप्त हो जाते हैं प्राण के द्वारा अन्न खाने पर। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका, अब उपासक का फल बताते हैं। एवं हवा हवई एनम स्वा अभिषम विशांति, जैसे बाघादि इंद्रिया प्राण में प्रविष्ट हो गए, मिल गए, आश्रित हो गए, इसी प्रकार जो प्राणोपासक होगा उसका उसके यहां एवं हवई एनम माने प्राणोपासकम, जो प्राणोपासक है इसको स्वा अभिषम विशंति, स्वा अपने जन उसके में प्रवेश कर जाते हैं, माने उसमें आश्रित हो जाते हैं, जो संबंधी अपने संबंधी लोग, स्वाहा प्रथमा के बहुवचन अपने संबंधी, स्वा श्वे दोनों बनता है, क्योंकि सोम ज्ञाति धनाख्याम सूत्र है, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता है, सर्वनाम पक्ष में तो स्वे बनेगा, और सर्वनाम नहीं होगी तो स्वाहा बन जाएगा, स्वशब्द का सोम ज्ञाति धनाख्याम सूत्र है, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता है, सर्वनाम संज्ञा पक्ष में तो जससी लग जाएगा, स्वे हो जाएगा, और सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो स्वाहा, जैसे रामा ऐसा ही है, प्रथमा बहुवचन है। जैसे प्राण में इंद्रिया माने बागाद इंद्रिया प्रविष्ट हो गई, आश्रित हो गई, इसी प्रकार एवं हवई, इसी प्रकार एनम माने उपासकम, इस प्राणोपासक को स्वाह अभिसंभिसंधि, जो अपने माने संबंधी लोग उसमें आश्रित हो जाते हैं, जैसे प्राण में आश्रित हो गए तो बागाद, इसी प्रकार इसके संबंधी जितने होंगे प्राणोपासक के उसमें आश्रित हो जाते हैं। ये कहा भर्ता स्वानाम भवती, ऐसा अर्थ करना, आगे भवती क्रिया है, अपने जो आश्रित जनों के भरण पोषण करने वाला होगा बनेगा, ये जो उपासक भर्ता स्वानाम भवती, जैसे प्राण बागादि के भर्ता बनता है, भरण पोषण करने वाला हो जाता है, इस प्रकार जो उपासक भी अपने जो जने अपने जने स्वाराम अपने जनों का, अपने जो बंधु जन है उनका भर्ता भवती, भरण पोषण करने वाला होगा, ऐसा हो जाएगा। और श्रेष्ठ भवती, भवती क्रिया से हो गया, और श्रेष्ठ होगा गुणों में श्रेष्ठ, किसमें श्रेष्ठ, अपने जो संबंधियों में सबसे श्रेष्ठ होगा, और पुरा एता भवती, आगे चलने वाला होगा, पुरा माने अग्रे, एता माने गंता, इण धातु से त्रिज करेंगे तो एता बनेगा प्रथमा एक वचन, एता एतारो इतारो बन जाएगा, इण धातु होगा त्रिज होगा गुण हो जाएगा, ये त्रि शब्द बन जाएगा, सुख रूप एता, एता माने गंता, आगे चलने वाला होगा अपने स्वजनों में, माने जैसे प्राण और बाघ आदि के संबंध कराया, प्राण में आश्रित होने पर बाघ आदि को भोजन आदि मिला, प्राण के खाया हुआ उनको होता है, इसी प्रकार ये जो प्राणोपासक होगा उसको भी यही होगा कि इसके पास चारों तरफ से उनके स्वजन आश्रित हो जाते हैं उसमें, और अपने स्वजनों को पालन करने वाला होगा, दुब्रिया भरण पोषण धातु है, भ्री का भर्ता बनना है, त्रिजंत है भर्ता बन जाता है, पालन पोषण करने वाला हो जाता है। और श्रेष्ठ भवती, भवती क्रिया है, आगे सबके साथ हमने लगा, अपने स्वजनों में श्रेष्ठ हो जाता है प्राणोपासक, और पूरा एता भवती, एता माने गंता, आगे चलने वाला होगा, गांव के मुख्य प्रधान बनेगा, वो अग्रगण्य होगा, ये फल बताया। और अन्नादो अधिपतिर भवती, ये भी है, अन्नाद होगा, हाँ, अन्न खाने वाला होगा माने दृप्ताग्नि वाला होगा, और अधिपति होगा माने अपने स्वजनों का आधिपत्य होगा, नायक होगा, यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है, उपासना करता है, प्राण उपासना करता है, उसके भी ये फल, ऐसा फल होगा, कहा। कहते आगे कहते याहूह याहूह एवं विदम स्वेशु प्रति प्रतिर्भूषति। ऐसे जो प्राण का प्राणोपासक है ना, हाँ यहू जो लोग जो ऐसे हैं एवं विदम माने प्राणोपासकम, इस प्राणोपासक के स्वेशु अपने जनों में ही कोई इसके प्रतिस्पर्धी हो जाता है माने निंदक बन जाता है, कोई ऐसा हो जाता है इसकी निंदा करने लग जाते हैं, कोई प्रतिपत्ति माने शत्रु बन जाते हैं अपने स्वजनों में कोई ऐसा हो। नहा एव अलम भारी योग्य भवती, फिर अपने भरण पोषण करने योग्य जितने हैं उनके भरण पोषण करने में समर्थ नहीं होगा वो, ऐसे इसके साथ कोई द्वेष करेगा स्वजन तो वो द्वेष करने वाला व्यक्ति अपने जो लालन पालन के योग्य होते हैं उनको भरण पोषण नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में चला जाएगा। या हुआ एवं विदम, ऐसे जानने वाला प्राणोपासक को स्वेश माने अपने जनों में ही कोई शत्रु बन जाता हो तो प्रतिपत्तिर बुभूषति, प्रतिपत्ति होना चाहता है माने शत्रु बनना चाहता है जो इसका प्राणोपासक का, तो न एव अलम भारी भवती, अलम माने पर्याप्तम न भवती, अपने भरण पोषण करने योग्य व्यक्ति के लिए भरण पोषण करने में समर्थ नहीं होगा वो। या एव एतम अनुभवती, जो जो इसके अनुकूल चलता है अपने परिजनों में जो इस प्राणोपासक के अनुकूल चलता है यो वही एतम अनुभारी अनुभवूर सती, ये वही इस प्राण के अनुकूल होने से ही अपने भरण पोषण के लिए करने वालों के लिए भरण पोषण करने में समर्थ होता है, प्राणोपासक के साथ अनुकूल होने पर अपने परिवारों को पालने में समर्थ होता है, ये अर्थ है। सह एव अलम भारी भगवती, वही व्यक्ति पर्याप्त तो हो जाता है अपने भार्य के लिए, भार्य माने भरण पोषण करने के भार्य बोलते हैं, डुब्रिया भरण पोषण धातु ब्री धातु से ऋणत करेगा, रिहलो ऋणत रिकारांत है, ऋणत करेंगे तो अचोणित लग जाए वृद्धि हो जाएगा भार्य बन जाएगा, भरण पोषण क्योंकि भार्य बोलते हैं। तो सह एव अलम, अलम माने पर्याप्त, पर्याप्त होता है भार्य भगवती अपने भरण पोषण करने हो क्योंकि पालन करने में सक्षम होता है वो व्यक्ति, इसके जो अनुकूल बनता हो, प्रतिकूल बनता हो तो अपने परिवारों को पालने में समर्थ नहीं होगा वो व्यक्ति, ऐसा ही मंत्र से अर्थ आया। यहां एक नंबर टिप्पणी है मंत्र में, हाँ माने तस्माद अनेन अन्नम अत्ति है ना, अनेन अन्नम अत्ति लोकः, अत्ति का कर्ता कौन होगा, लोकः, लोक अत्ति, अनेन अन्नम अत्ति, लोग जो खाते हैं ना प्राण के द्वारा ही लोग खाता है, हाँ ये कर्ता दिखा दिया लोकः टिप्पणी, अत्ति का कर्ता क्यों, प्राण तो साधन कारण बना दिया, क्या बना दिया अनेन कहा वहां, और अत्ति का कर्ता कौन, लोग कहा, लोग इसके द्वारा अन्न खाते हैं, किसके द्वारा, प्राण के द्वारा, अत्ति का क्रिया का कर्ता है लोक, ऐसा बता दिया। टीका में कहते हैं भर्ता श्रेष्ठ पुरोगंता इत्यादि गुण विधानार्थम वाक्यांतरम आदत्ते, कहते हैं अयास्य अंगिरस दूरनाम बहुत सारे गुण हो गया, विधारकत्व गुण भी हो गया प्राण के बारे में तद्विशिष्ट, अब कहते गुण उपासना करना, गुण की उपासना, ये प्राण को भरता भर्तृत्व गुण है इसमें अपने माने ये बाघ आदि इंद्रियों को भरण पोषण करता है, भर्तृत्व गुण है, श्रेष्ठत्व गुण है, भरता श्रेष्ठ पुरोगंता आगे चलने वाला है, क्यों प्राण के बिना ये बाघ आदि कुछ नहीं कर सकते, प्राण है तो बाघ आदि है, इसी प्रकार उपासक भी ऐसे ही होगा अपने स्वजनों में, हाँ भर्ता बनेगा पुरोगंता बनेगा श्रेष्ठ बनेगा, ये कहना है भर्ता श्रेष्ठ पुरोगंता, भाष्य में दिया था ना मंत्र में था भर्ता श्रेष्ठ पुरोगंता इत्यादि दिया था, नाम दिया था, ये सब गुण है उसका, प्राण के गुण है, प्राणोपासक में वो भी गुण आएगा, ये कहते हैं भर्ता श्रेष्ठ पुरोगंता इत्यादि गुण विधानार्थम, इस गुण का विधान करने के लिए वाक्यांतरम आ जाते, अन्य वाक्य लेते हैं ग्रहण करते हैं, कहा चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं नो विधि प्रभेद से प्राग्ञक्त, जितने भी विधि है ना पहले कह दिया है सारा, क्यों उत्तर ग्रंथ है ना, जो कुछ कहना था कह दिया पहले, आगे आगे के ग्रंथ से क्या लेना देना, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, अभी भर्ता श्रेष्ठ पुरोगंधा आदि गुण का विधान नहीं हुआ है, सिद्धांत कह रहे हैं ये कहा, तथा जब वार्तिकम सुरेश्वराचार्य जी वार्तिक में इस पंक्ति के ऊपर लिखा है, कहते हैं क्या भर्ता श्रेष्ठ पुरोगंता यन्नादोधिपति तथा इत्यादि गुण विद्यर्थम परो ग्रंथो बतार्यते, ऐसा कहा है, भर्ता भर्तृत्व गुण, श्रेष्ठत्व गुण, पूर्वगंतृत्व गुण और अन्नाद गुण, आधिपत्य गुण, अधिपतिर भवती ऐसा है आधिपत्य गुण तथा इत्यादि गुण विद्यार्थम इत्यादि गुण विधान के लिए पर्व ग्रंथों को बता रही थे। आगे का जो ग्रंथ है उसके लिए होता है अवतरण देते हैं। ये कहा अत्र विधि प्रभेद आया, पूर्वादि ने कहा था विधि प्रभेद से प्रागे तत्वाद बोला था, ये विधि प्रभेद क्या है कहते गुण प्रधान विधि इत्यर्थ। यहां पर गुण गुण की उपासना है, गुण प्रधान विधि है, गुणी प्रधान नहीं गुण प्रधान है, गुण की उपासना है ऐसा ये कहा। अयम गुण विधि प्रत्येकम तल फल श्रुति का, यह गुण विधि है, गुणी विधि ने गुणों का विधि है यहां, मैंने क्यों प्रत्येक का फल सुनाई पड़ रहा है यहां ठीक है। एकैक अस्मिन् गुणे विधि अनुकूल से प्रधान फलातिरिक्त फल से दध्याद श्रवणात इति हेत्वर्थ। एक कहते एकैक अस्मिन् गुणे एक एक गुण में जैसे भर्तृत्व गुण, पुरोगंतृत्व गुण, श्रेष्ठत्व गुण, अन्नाद गुण, आधिपत्य गुण, ये सब एक एक गुण है। इन गुणों में विधि अनुकूल से जो उपासना के अनुकूल है ये गुण, प्रधान फल अतिरिक्त से प्रधान फल तो प्रजापति भाव को प्राप्त करना है यजमान को, वो प्रधान फल है, उसे अतिरिक्त फल है, ये प्रजापति फल से अतिरिक्त फल है होने से दध्यादो विव श्रवणात इत्यर्थ। जैसे दध्यादि में गुण गुण का विधान सुनाई पड़ा है यागवे, इसी प्रकार यहां भी दध्यादो विव जैसे दधना इंद्रिय काम से जुहुयात इत्यादो विव, दधना जुहुयात इंद्रिय काम से, जो इंद्रिय चाहने वाले व्यक्ति मैं अंधा न हो जाऊं बहरा न हो जाऊं ऐसा चाहता हो, अपने इंद्रिय बनाए रखना चाहता हो तो दही के द्वारा हवन करे, ऐसा आया दधना जुहुया किसके द्वारा हवन करे दही के द्वारा, दधना तृतीया दधि शब्द का तृतीया दधना, अस्थि दधि शक्त क्षमा अनुमुदात अनंग आदेश हो जाता है दधना, दधना दध्यन्द्रिय काम दधना इंद्रिय काम से जुहया, जो इंद्रिय चाहने वाला है मेरे आंख बनी रहे, हाँ मैंने श्रोत्रेन्द्रिय बने रहे, सारे इंद्रिय मैंने काम करें, इंद्रिय विकल न हो जाऊं, इस ऐसा चाहने वाले व्यक्ति दही के द्वारा हवन करे, ऐसा वहां पूर्व मीमांसा में वाक्य आता है, वेद मंत्र आता है। दधना इंद्रिय काम से जुहया, जो इंद्रिय चाहने वाला व्यक्ति, इंद्रिय चाहने वाला बना इंद्रिय बने रहे, अंधा न हो जाऊं बहरा न हो जाऊं लंगड़ा न हो जाऊं ऐसा, तो दही के द्वारा हवन करे, फिर उसके इंद्रिया सही रहेगी, आजीवन इंद्रियों की विकलता नहीं आएगी, ऐसा है। तो दधना इंद्रिय काम से जुहयात इत्यादि भी इस पर जैसे गुण विधि है, वह केवल वह प्रधान विधि कुछ लिखा नहीं, यदि इंद्रिय चाहता है तो क्या करे, दही के द्वारा हवन करे, इतना ही बोला, तो वो गुण विधि है। इसी प्रकार यहां भी भर्ता श्रेष्ठ आदि जो कहा गुण विधि है, या गुणी विधि नहीं गुण विधि है ये कहना है, ये बता दिया। तो ये कहा भर्ता श्रेष्ठ पुरोगंता इत्यादि गुण विधानार्थम वाक्यांतरम आदत्य अन्य वाक्य लेते ते देवा इत्यादि कहा ठीक है। हमें कहते हैं तस्य विवक्षितम अर्थम वक्तुम आदो आक्षिपति, ये जो भर्ता श्रेष्ठ आदि का जो है विवक्षित अर्थ आगे कहेंगे, किंतु पहले आक्षेप आ गए पूर्वादि के द्वारा, आक्षेप कराते हैं, शंका उठाते हैं, तस्य जो गुण विधि है उसका, यहां तस्य माने गुण विधे, विवक्षितम अर्थम भक्तुम, जो विवक्षित अर्थ है वह कहने के लिए आदव आक्षेपति पहले आक्षेप करवाते हैं, माने पूर्वादि के द्वारा शंका करवाते हैं, यही है ननु करके शंका उठा दी है भाष्य में पूर्वादि के, ननु अवधारणम अयुक्तम प्राणिदैव तद अद्यते इति, जो कुछ भी मनुष्य प्राणी के द्वारा खाया जाता है प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, ऐसा अवधारण करना ठीक नहीं है, अनेदैव प्राणेदैव ये वकार लगा करके अवधारण करना, अवधारण माने अन्य से नहीं इसी से खाया जाता है, ऐसा करना ठीक नहीं है, ये अवधारण एवकार जो है ना अवधारण होता है, जैसे हिंदी में ही बोलते हैं वैसे संस्कृत एव, आप ही आना बोलेंगे तो कितने व्यक्ति आएंगे, तो ही जो लगाया जाता है हिंदी में उसके जगह पर संस्कृत एव होता है, अनेरैव न तो अन्य न, यह अर्थ आएगा इसी के द्वारा न अन्य के द्वारा नहीं, एवकार ऐसा होता है अवधारण के लिए होता है, तो अवधारण क्यों लगाया है ये बोलना है, पूर्व मंत्र बता ना अनेरैव अद्यते, जो कुछ भी खाया जाता है प्राण के द्वारा खाया जाता बोला था, तो यह पूर्वादि शंका कर रहा है, नो अवधारण अयुक्तम प्राणे नहीं बता अद्यते, प्राण के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, ऐसा अवधारण करना ठीक नहीं, क्यों तो आगे पूर्वादि बोलता है बाघादि नाम अपनी अन्न निमित्त उपकार दर्शनात्, बाघादियों में भी अन्न निमित्त उपकार है, वो भी अन्न ग्रहण करते हैं तो देखना सुनना आदि होता है, क्या होता है उपकार है, माने प्राणियों के लिए उपकार करते बाघादि इंद्रियां किसके द्वारा, अन्न के द्वारा। यदि अन्न नहीं खाते तो कहां से उपकार करते, आंख देख नहीं सकती, कान नहीं सुन सकता, ऐसी स्थिति हो जाती। तो खाली प्राण से ही अन्न खाया जाता है, कहना ठीक नहीं। बाघादि भी खाते हैं क्यों, जैसे प्राण के द्वारा उपकृत है लोग, इसी प्रकार बाघादि इंद्रियों से उपकृत है, उपकार देखा है, तो इसे मतलब वो भी खाते हैं अन्न, तो प्राण से ही खाया जाता है, कहना ठीक नहीं। पूर्वादि का कहना है बाघादि नाम अभी अन्न निमित्त उपकार दर्शनात्, ये पूर्वाधिकार है, बाघादियों में भी अन्न निमित्त उपकार देखा गया है, इसलिए प्राण के द्वारा ही खाया जाता कहना ठीक नहीं, ऐसा पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं सदोष, सिद्धांत बोलते हैं ये कोई दोष नहीं है। क्यों कहते हैं, प्राण द्वारा तद उपकार से, देखो बाघ तद उपकार से, बाघादि नाम उपकार से, बाघादि इंद्रियों के द्वारा देखना सुनना आदि उपकार है, प्राण के माध्यम से है। प्राण यदि अन्न न खाए इनका देखना सुनना बंद हो जाएगा। सांदोग्य परिषद षष्ठ अध्याय में परीक्षा करके देखा है, 15 दिन तक खाने नहीं दिया उद्दालक ऋषि ने सिद्धि, तो बोलो क्या क्या मंत्र मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कुछ नहीं स्मरण नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक एक ग्रास करके बढ़ाने लग गए, फिर याद आने लग गया। ऐसा है, प्राण के द्वारा ही खाया जाता है। प्राण द्वारत्वा तद उपकार से सिद्धांत का, बाघादियों के द्वारा जो उपकार होता है, देखना सुनना आदि उपकार होता है, वह प्राण के द्वारा ही है, स्वतंत्र नहीं है। यदि प्राण अन्न खाना छोड़ दे तो ये देखना सुनना बंद हो जाएगा, इनका उपकार नहीं कर सकते। तद एक प्राण द्वारत्वा तद उपकार, तत्कुवा तेसा उपकार है तद उपकार, उनके जो उपकार है बाघादि के उपकार प्राण के द्वारा ही है। पूर्वादि पूछता है कथम प्राण द्वारक अन्न कृतो बाघादिन उपकार इतम अर्थम प्रदर्शन आह। पूर्वादि फिर शंका करता है कैसे हो सकता है प्राण द्वारक अन्न कृत उपकार बाघादियों के लिए, प्राण अन्न खाएगा तो बाघादि के द्वारा उपकार कैसे होगा, ये प्रश्न उठा। इसी विषय को प्रदर्शन करते दिखाते हुए कहते हैं आगे, ते बाघाद है इत्यादि शब्दों से कहेंगे, ये कहना है एक नंबर इतम अर्थम बाघादि नाम अन्न निमित्त उपकारक उपकार प्राण द्वारक रूपम अर्थम, बाघादियों में जो अन्न निमित्तक उपकार है प्राण द्वारक है, यदि प्राण अन्न न खाए तो ये उपकार नहीं कर सकते, यही अर्थ बताना है आगे, इसी के लिए कहा। ये कहते हैं ते बाघाद यह ते देवा अब्रुवन, ऐसा अब मंत्र का अर्थ करने जा रहे हैं, ते देवा अब्रुवन, ते माने बाघादयो देवा, मंत्र में ते है ना, ते माने कहे के बाघादयो देवा, ये बाघादि देवता है, उनको देव कहते हैं बाघादि को, क्यों कहते हैं, अपने अपने विषयों को प्रकाश करते हैं, क्योंकि देव धातु का अर्थ प्रकाश भी होता है, अपने अपने जैसे चक्षु रूप का प्रकाश कर देती है, अपने अपने विषय, श्रोत्र शब्द का प्रकाश करने वाला है, अपने अपने विषयों का प्रकाश करते हैं, इसलिए इनको देवता कहा, द्योतना देव, देव धातु क्रीड़ा जी के साथ द्युति, द्युति माने प्रकाश अर्थ में भी दिव्य धातु है, तो प्रकाश करते हैं ये भी, अपने अपने विषयों को प्रकाश करते हैं, इसलिए इनको देव कहा जाता है, इनको बाघ आदि को ही कहते हैं, ते बाघादो देवा, स्व विषय द्योतना देवा, अपने विषयों का द्योतन करते हैं, प्रकाश करते हैं, इसलिए उनको देव कह दिया, किसको बाघ आदि को, अपने अपने विषय को तो प्रकाश करते ही है ना, चक्षु के द्वारा रूप प्रकाशित हो जाता है, घ्राण के द्वारा गंध प्रकाशित हो जाता है, रसना के द्वारा षडरस का प्रकाशन हो जाता है, श्रोत्र के द्वारा शब्द प्रकाशित हो जाता है, अपने अपने विषयों को प्रकाश करते हैं, इसलिए उनको भी दिव्य धातु का अर्थ घट जाते हैं, इसलिए देवा कहा, दिव्य धातु से देवो बनता है, स्व विषय देवतना देवा, ते देवा अब्रुवन, अब्रुवन माने उन देवताओं ने कहा, लंग लगा रहे अब्रुवन देवताओं ने कहा, प्रथम पुरुष बहुवचन है, ब्रू धातु का रूप है, माने अब्रुवन माने उक्तवंत, उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा, क्या कहा, किसको कहा, मुख्यम प्राणम, किसको कहा, मुख्य प्राण को कहा, प्राण को कहा, क्या कहा, इदम एतावत नातो अधिकम अस्ति, कहते प्राणम इदम एतावत, बस इतना ही है अन्न तो, इससे अतिरिक्त है ही नहीं, जो कुछ तुमने खा लिया सारे अन्न तुम्हारे हो गए, क्योंकि पूर्व कंडिका बोल दिया यद किंचित अति अनेन एव तदति बोल दिया है, जो कुछ भी खाया जाता है यद किंचित अद्यते तद अन्य नहीं, ऐसा बोला है, जो कुछ भी खाया जाता है वो किसके द्वारा, प्राण के द्वारा, तो यही तो अन्न है, तो यही बाघादि ने कहा मुख्यम प्राणम, मुख्य प्राण कहा, इदम एतावत ना तो अधिकम अस्ति, बस इतना ही है, इससे अधिक अन्न तो है नहीं, बई इति स्मरणार्थ, एतावत बई जो दिया, बई दिया याद दिलाने के लिए, प्रसिद्धि दिलाने के लिए, स्मरण के लिए है भाई, इतना ही तो अन्न है जो तुमने खा लिया। इदम तत्सर्वम एतावद एव, ये जो कुछ भी है ये जो कुछ इतना ही तो है, ये तुमने जो खाया अन्न उतना ही है, ये कहा। दो नंबर की टिप्पणी, एतावद एव, दो नंबर पे कहते हैं एतावद एव वार्तिक, वार्तिक में कहा जगदम अन्नम ये तो होते हैं लिंग भावे न याति न परिणाम ब्रज तस्मात एतावत इति भण्यते। कहते हैं जगदम अन्नम, खाया हुआ जो अन्न, अधो जगदीर लिप्ति की धातु के स्थान में तकार आदि कित प्रत्यय परे हो, तादि कित प्रत्यय परे तो जगदा आदेश हो जाता है, अधातु से निष्ठा करेगा तो जगदा बनता है। जगदम अन्नम, खाया हुआ अन्न को जगदा अन्न कहा जाता है, जगदम अन्नम खाया हुआ जो अन्न है ना, ये तो लिंग देह, देहलिंग भावे न याति, वो दो शरीर से परिणत हो जाता है। कहते हैं सूक्ष्म शरीर से और थूल शरीर से, देह माने थूल शरीर और लिंग माने सूक्ष्म शरीर, दोनों से परिणत हो जाता है, दोनों के लिए उपकृत होता है वो अन्न, खाया प्राण के द्वारा खाया हुआ अन्न से दोनों उपकृत होते हैं, कौन थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, सब उपकृत हो जाते हैं। ये भारतीकार बोलते हैं जगदम अन्नम, प्राण के द्वारा खाया गया जो अन्न है वह अन्न, यह तो अस्मात् कारणात् देहलिंग भावे न याति न, न माने अस्माकम, हम लोगों का, हम लोगों के देह माने थूल शरीर, लिंग माने सूक्ष्म शरीर, दोनों रूप से परिणत होता है वो अन्न, दोनों के पुष्टि करने वाले होते हैं, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों को पुष्टि करने वाला खाया हुआ अन्न। परिणामम ब्रजेत, देहलिंग भावे न परिणामम ब्रजेत, तो खाया हुआ अन्न देह और लिंग, देह माने थूल शरीर, लिंग माने सूक्ष्म शरीर, दोनों के परिणाम रूप से परिणत हो जाता है वो अन्न, परिणाम ब्रजेत परिणत हो जाता है। तस्मात एतावत इति भण्यते, इसलिए इतना ही अन्न ऐसा कहा जाता है, जो प्राण के द्वारा खाया हुआ अन्न से दोनों की पुष्टि हो जाती है थूल सूक्ष्म शरीर की, इसलिए एतावत शब्द यहां दिया गया। ते देवा अब्रुवन एतावत वही इदम सर्वम, इतना ही तो अन्न है जो कुछ तुमने खाया, ऐसा बोला, ये कहा इसमें। टीका है वार्तिक में, भुक्तम अन्नम, जगदम अन्नम का अर्थ भुक्तम अन्नम, खाया हुआ जो अन्न है ऐसा, भुक्तम अन्नम कालादिना परिपाकम, समय लेकर के परिपक्व होगा, एकाएक परिपक्व नहीं होता, उसके सप्त धातु में परिणत होकर के परिपक्व अवस्था में जाता है, पहले खाया हुआ अन्न से रस होता है, खाया हुआ अन्न जो पेट में जाता है दोबारा पकता है, जाठ रागनि के द्वारा पकता है, पकने के बाद उसमें बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण हो गया तो तरल भाग ऊपर उठा, वो रस बन गया, क्या बन गया, अब वो नाभि के माध्यम से अब वहां पर समान नाड़ी के द्वारा घूमने लग जाएगा, वो ब्लड प्रेशर के रूप में घूमने लगेगा, घूमते घूमते लाल कड़ी में आने लग जाएगा, फिर रक्त बन जाएगा, वो खाया हुआ अन्न क्या बना, धीरे धीरे घूमते घूमते घूमते रक्त में परिणत हो गया, पहला परिणाम परिणाम है रस, दूसरा परिणाम रक्त, उसके बाद गाढ़ा हो जाएगा, मांस बनेगा, होगा तीसरा परिणाम, उसके बाद में मेद बन जाएगा, चर्बी सफेद होने लग जाएगा, मांस ज्यादा होते होते मेद बनेगा, मेद के बाद अस्थि हड्डी बनने में परिणत होगा, उसके बाद में मज्जा हड्डी के भीतर में जो मांस होते हैं मज्जा, उसके बाद फिर अंत में रजोवीर्य, रजोवीर्य जैसा शरीर होगा, तो परिपक्व होने के लिए समय लगता है। कहते हैं आज खाया हुआ ना 42 दिन में जाकर के वीर्य बनता है पुरुष शरीर, इतना समय लेता है, ऐसा गरुड़ पुराण की चर्चा है, 42 दिन लगेगा तब तो वहां पहुंचते हैं। ये नहीं कि अभी अन्न खाया अभी ऐसा बन जाए पुष्ट होने, आज खाया हो अन्न पुष्टि में जाकर वहां जाके परिणत आए मुख्य रूप होगा। तो ये भारतीय भी बोलते भुक्तम अन्नम कालादिना परिपाकम, ये कहा जगदम अन्नम कहा था उसका अर्थ भुक्तम अन्नम, खाया हुआ अन्न कालादि के द्वारा परिपक्व होता है, जब समय लेकर के होगा कालादि के द्वारा, और रोग आदि न हो कालादि काल समय समय आए समय होगा तब परिपाकम गच्छत परिपाक होता हुआ, देहद्वयस्य थापकत्वेन तिष्ठति, दोनों देहों के थापक रूप से रह जाता है अन्न, दोनों शरीर कौन सा शरीर, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, भारतीय कहा था देहलिंग भावे ने कहा था, देह माने थूल शरीर है, लिंग माने सूक्ष्म शरीर है, दो रूप से परिणत होता है कहा। अच्छा ततो देहद्वय स्थिति करम एवं अन्नम नान्यत अस्ति, इसलिए दो शरीर को स्थिति कर है अन्न, अन्य अन्न तो बचा नहीं, वो अन्न सारा तुमने खा लिया, हमारे लिए कुछ बचा नहीं, ये देवता बोलने लगते देवा अब्रुवन यथावत वही इदम सर्वम अन्नम, यद आत्मने आगाशी, तो तुमने अपने लिए आगान किया, किसके लिए किया, अपने लिए कर दिया हो तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, ये देवताओं ने कहा, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं। किम पूछा गया, क्या है वो, कहते हैं यद अन्नम प्राण स्थितिकरम, जो अन्न जो प्राण की स्थितिकर है, अन्न के बिना प्राण नहीं रह सकता, स्थितिकरम अद्यते लोके, प्राण के स्थितिकर होने से लोक के द्वारा खाया जाता है, जो अन्न खाया जाता है, तत्सर्वम आत्मने माने आत्मार्थम, या आत्मने है या आदेश हो रखा है, लोपसाकल से लगा हुआ है, अपने लिए आत्मार्थम आगासी, तुमने अपने लिए आगान किया, आगितवान तुमने अपने लिए आगान किया, आगासी लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन गई शब्द धातु का है, आगान किया तुमने, आगासी माने आगितवान असी ऐसा कहा, आगाने ना आत्मसात कृतम इत्यर्थ, आगान के द्वारा उद्गान कर्म के द्वारा तुमने अपने लिए किया सारा अन्न, इतना ही अन्न है, इसे अतिरिक्त अन्न है ही नहीं, तो हमारे लिए भी उसमें भागीदार बनाओ, ये बोलना चाहते हैं। ये कहना है, पूर्व में टिप्पणी थी, एक तीन नंबर टिप्पणी है ना, तीन नंबर में कहते हैं देह स्थिति द्वारा, ये कहते हैं प्राण स्थिति कर्म, देह स्थिति के द्वारा प्राण स्थिति होगी, माने खाया हुआ अन्न से देह शरीर ठीक ठाक रहेगा, शरीर ठीक रहने प्राण की स्थिति रहेगी, यदि शरीर नहीं रहे तो प्राण नहीं रहेगा, तो देह स्थिति के द्वारा प्राण की स्थिति बन जाती है खाया हुआ अन्न के द्वारा, यही रहेगा। इधर भी है दो नंबर की बने, इधर आत्मसात कृतम के ऊपर में है, अतः त्वयैव तद अखिलम स्थितिकरम, अतः त्वयैव तुम्हारे में सारे अन्न स्थितिकर हो गए, तुमने अपने लिए आगान किया सारा अन्न स्थितिकर्म से, तुम्हारे लिए स्थितिकर होंगे सारे अन्न, क्यों तुमने अपने लिए अन्न किया आगान किया, अन्नाद्य का आगान किया है, अस्माकम तो स्थिति प्रयोजक अन्न असिद्धि इति भाव, हमारे लिए तो जो स्थिति करने वाला अन्न की असिद्धि, हमारे लिए अन्न बचे ही नहीं, हमारे लिए अन्न की असिद्धि, अन्नासिद्धि है वो, है ना, प्रयोजकात् न असिद्धि ऐसा पंचमी मत करना, अन्न असिद्धि ऐसा, प्रयोजक अन्न असिद्धि, अन्न की असिद्धि हमारे लिए, ऐसा देवताओं ने कहा। और आगे बोलते हैं वयम च अन्नम अंतरण था तुम नोत्साह है, और हम लोग जो है ना बागादि देवता कहते हैं अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हमें भी अन्न चाहिए, जो कुछ अन्न था तुमने अपने लिए आगान कर दिया, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, और हम भी अन्न के बिना रह नहीं सकते, वयम च वयम हम माने वयम हम जो देवता लोग हैं, हम लोग अन्नम अंतरेण अन्न के बिना, अंतरेण माने बिना, अव्यय होता है वो अंतरेण, तृतीयांत नहीं है वो, अव्यय है अन्न के बिना, था तुम नोत्साहमहे हम स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं हमारे लिए, हम स्थिति नहीं कर रह नहीं सकते हम अन्न के बिना, ये कह रहे हैं भागादि देवता। तीन चार की टिप्पणी, तीन में कहते हैं वयम च स्वामिनी भृत्येन सुयापन्न सूय आपत निवेद्य इति लौकिक न्याय सूचित, कहते देखो जो सेवक होते हैं ना अपने स्वामी के पास जाकर के अपने जो आपत्ति है उसको निवेदन करना चाहिए, स्वामी कुछ न कुछ उसका हल करेगा, यही है लौकिक युक्ति है ये। इस प्रकार बाघ आदि वो प्राण के पास जाकर के गिड़गिड़ाने लगे, यही है स्वामी नहीं माने स्वामी शब्द का शब्द भी स्वामी नहीं अपने मालिक में स्वामी के पास, भृत्य ना जो सेवक होगा उनके द्वारा स्वीय आपत निवेद्य जो अपनी आपत्ति है उसको निवेदन करना चाहिए, महाराज हम कष्ट में पड़े हुए कुछ करो, निवेदन करना चाहिए। यदि लौकिक न्याय सूचितम चकार, लौकिक न्याय को दिखाने के लिए चकार लगा दिया है, तो वयम च में जो च इसके लिए है, हम अन्न के बिना रह नहीं सकते हैं, जो कुछ अन्न है आपने अपने लिए गान कर दिया, हमारे लिए अभी भागीदार बनाओ कहना चाहते हैं। चार की टिप्पणी में कहते हैं न शक्नु मह नोत्साहे का अर्थ न शक्नु मह, हम समर्थ नहीं हो सकते अन्न के बिना, स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, ये कहा। अतो पांच की टिप्पणी अतः अतः अन्नम अंतरेण अवस्था तुम अशक्यत्वात् अतः का अर्थ अन्न के बिना अवस्थान होना स्थिति प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं, इसलिए कोई उपाय ढूंढो हमारे लिए, बागादि देवता कहते हैं। अतो अनु माने पश्चात, अनु है ना अनु मंत्र में अनु है उसका तो पश्चात, अब पीछे भी आपने अन्न अपने लिए आगान किया, पीछे से हमारे लिए भागीदार बनाओ उसमें, पश्चात अनु माने पश्चात, नो माने असमान, न माने असमान हम लोगों को, अस्मिन अन्ने माने आत्मार्थे तब अन्न है, ये जो अन्न है आपके लिए जो अन्न था ना अपने लिए आगान किया आपने अन्न का, आत्मार्थे तब अन्न तुम्हारे लिए जो अन्न है उस अन्न में, इस अन्न में आभजस्व माने आभाजस्व कहते हैं, आभजस्व माने प्रयुज्य में प्रयुक्त दिखता है, माने भागीदार बनवाओ ऐसा कहना चाहते हैं, ऋजंत प्रयोग करना चाहिए वहां, आ वजसो ने आ भाजस्व ऐसा समझना चाहिए, क्या कहना चाहिए, सेवन करो नहीं सेवन करवाओ, हमें भी भागीदार बनाओ, माने हेतुमति से नीच लगाना चाहिए, भाष्यकार कहते हैं मंत्र में आ वजस्व शब्द है प्रयोजक कर्ता में दिखाया, किंतु यहां प्रयोजक कर्ता में किसमें आ भाजस्व ऐसा अर्थ करना, भाजधातु से नीच लगाई भागी बनाना और लोट लगा रही भाजस्व हो जाएगा, हमें भी इसमें भागीदार बनवाओ ऐसा अर्थ लेना, भागीदार बनो नहीं बनवाओ ऐसा है प्रयोग, माने मंत्र में तो आ भजस्व शब्द है प्रयुज्य में दिख पड़ रहा है, किंतु प्रयोजक में लेना पड़ेगा किसमें आ भाजस्व, हमें भागीदार बनवाओ इसमें, हिस्सेदार बनवाओ, बनो नहीं बनवाओ ऐसा अर्थ लेना है, ये कहना चाहते हैं यहां, ये जो अपने लिए आगान किया तुमने अन्न उस अन्न में आ भाजस्व आसमान, हम लोगों को भी उसमें माने भागीदार बनाओ कहना है। सात की टिप्पणी में कहते हैं भागिना कुरु, ये अर्थ है छह भी था कहें, पांच तो अतो तो हो गया, छह में छिवदितान आसमान छिवदितान, हम लोग भूखे हैं ना, हम लोगों को उस अन्न में भागीदार बनाओ ऐसे देवता कहते हैं। कहा नीचो अश्रवणम छांदसम, तो मंत्र में नीच का श्रवण नहीं हुआ है, वहां भजस्व का प्रयोग है, क्या है भाजस्व नहीं है, ये छांदस प्रयोग हो गया बहुलम, नीच का प्रयोग नहीं है, प्रयोजक कर्ता में है प्रयोग, किंतु प्रयुज्य में दिखा दिया मंत्र में, नीचो अस्त्र बलम आभाजस्व पद होना था, आभजस्व बोला हुआ है मंत्र में, ये छांदस प्रयोग है, नीचो अस्त्र बलम नीच का श्रवण नहीं हुआ, यह छांदस प्रयोग है। अस्माश्च अन्न भागिना कुरु बने, हम लोगों को भी अन्न के भागीदार बनाओ, यह अर्थ है हम लोगों को अन्न का भागीदार बनाओ, जो कुछ अन्न था तुमने अपने लिए आगान कर दिया, बाकी शेष अन्न बचे ने हमारी स्थिति कैसी चलेगी, बाघ आदि देवता ये बात बोल रहे हैं, क्यों लौकिक न्याय है, अपनी आपत्ति जो है स्वामी के पास ले जाके रख देना चाहिए, लौकिक न्याय है, युक्ति है ये, तो उनका आपत्ति आई खाने का कुछ आई नहीं, इसलिए अपने स्वामी प्राण है उस बात जाके बोल रहे हैं, ये अर्थ है। अस्माश्च माने असमान च अन्न भागी ना करो, अन्न के भागीदार बनाओ, ही कहा इतर आह, इतर माने प्राण और मुख्य प्राण बोलता है, इतर आह, इतर माने मुख्य प्राण आह। आठ नंबर की टिप्पणी, इतर तैर एवं मुक्त प्राण, इंद्रियों के द्वारा ऐसा कहा गया प्राण, जो कुछ अन्न था तुमने अपने लिए आगान किया और कुछ बचे नहीं, उसी अन्न में हमें भी भागीदार बनाओ ऐसा कहा, ऐसे इंद्रियों के द्वारा कहा हुआ जो प्राण कहता है, प्राण मुख्य प्राण बोलता है, ते माने यूयम, वहां मंत्र में ते पद है, क्या पद है, हाँ उसका अर्थ होता है यूयम, तुम लोग, ये अर्थ है, माने मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है, वहां वेद में ऐसा हो जाता है, व्यत्ययो बहुलम सूत्र है, मध्यम पुरुष युवम के दगाबा ते कर दिया, प्रथम पुरुष का प्रयोग कर दिया, वहां समझना पड़ेगा युवम समझना पड़ेगा, उसको क्या समझना होगा, ये समझ रहा है, ते माने युवम, भाष्यकार युवम लिखते हैं युवम तुम लोग, ऐसा यदि अन्नार्थी ना, यदि अन्न चाहते हो, अन्नार्थी हो तुम लोग, यदि अन्नार्थी हो, बागादि को बोल रहा है मुख्य प्राण, यदि अन्नार्थी हो तो भाई माने प्रसिद्ध है, नव की टिप्पणी तरही, भाई माने तरही तब, यदि अन्नार्थी हो तो माम माने माम अभी संपिशत, माँ का अर्थ माम, मेरे में तुम लोग प्रवेश कर जाओ, ये कहते हैं सम समंत तो माम अभिमुखे न निविश, सम अभी अभी सम अभिशत है ना, माम अभी सम विषता है ना, प्रवेश करो, लोट लगार मध्यम पुरुष धातु का लोट लगार मध्यम पुरुष बहुवचन विषता हो जाता है, प्रवेश करो, यह अर्थ आएगा, किंतु तो अभी और सम उपसर्ग लगा है तो इसका अर्थ क्या लेना, सम का अर्थ समंतत, चारों तरफ से, अभी माने अभी मुख्य ना, सामने हो करके मेरे में प्रवेश करो, यदि तुम लोग अन्न चाहते हो तो मेरे में प्रवेश करो, मैं जो अन्न खाऊंगा तुम्हारे लिए भी हो जाएगा, यह कहना है। अभिसम विशत माने समंत तो माम आभिमुखे न निविशत इतम उक्तवती प्राणे, इस प्रकार प्राण के द्वारा कहे जाने पर देवताओं ने तथा, अरे ठीक है ऐसा मान लिया, इतम इति ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, आपको प्रवेश कर जाएंगे आप में ऐसा मानकर, तम प्राणम परिसमंतम परिसमंतात समंता निविशंत माने चारों तरफ से प्रवेश कर गए, तो बागा देवता माने निश्चय ना अभिसम निश्चय पूर्वक प्रवेश कर गए, त तम प्राणम परिवेष्ट, उस प्राण को परिवेश करके निविष्ट बनता उसको घेर करके बैठ गए, इत्यर्थात उस प्राण में आश्रित होकर के बैठ गए सारे देवता। ये कहा टिप्पणियां हैं 10, 11, 12, 10 बगे तो तादात्म्य न समन्तत बने तादात्म्य न, तादात्म्य रूप से वहां पर प्रवेश कर गए, भिन्न रूप से नहीं प्राण रूपी हो गए तादात्म्य भाव से। 11 में कहते हैं मदाज्ञया कहा, माम आभिमुख्य ने कहा ना, मेरी आज्ञा से सामने से मेरे में प्रवेश करो तुम लोग यदि अन्न खाना चाहते हो तो, ऐसा मदाज्ञा मेरी आज्ञा से प्राण बोला। 12 में कहते मई एकताम आपाद्य ध्वम, मेरे में भी एकत्व को प्राप्त कर जाओ, वही एकताम आपद्य ध्वम पद धातु है दिवादि का है आत्मनिपदि है तो लोट लगा मध्यम पुरुष पहुंचो पद्य ध्वम हो जाता है, पद्य ध्वम कहा यही है मेरे में ही प्रवेश कर जाओ ये कहा, इत्यर्थ ये अर्थ आया ये कह दिया। आगे कहते तथा निविष्टानाम प्राण अज्ञाया, उस प्रकार से जो प्रविष्ट हो गए प्राण के आज्ञा से प्रविष्ट हो गए इंद्रिया भागादि इंद्रिया अनुज्ञा तेषाम प्राणे अद्यमानम प्राण स्थितिकरम सत, प्राण के द्वारा ही खाया हुआ अन्न अन्य प्राण के भी स्थितिकर होता हुआ स्थितिकरम सत अन्नम तृप्तिकरम भवती, उन्हीं प्राण के खाने पर इंद्रियों भी तृप्तिकर हो जाता है, इंद्रिय भी तृप्त हो जाते हैं क्योंकि उसी भी एक होके बैठ गए इंद्रिया सब, न स्वातंत्र अन्न संबंधो बाघ आदि नाम, स्वतंत्र रूप से सामने यहां पर अन्न रख देंगे तो बाघ इंद्र खा नहीं सकती, चक्षु ले नहीं सकती, स्वतंत्र रूप से अन्न का ग्रहण नहीं कर सकती बाघ आदि, प्राण के माध्यम से ही होता है इनकी पुष्टि तृप्ति हो जाती है। न स्वातंत्र अन्न संबंधो बाघ आदि नाम कहा, स्वतंत्र रूप से अन्न का संबंध बाघ आदि में नहीं हो सकता, तस्मात युक्तम एव अवधारण अनेन तद अद्यते, इसलिए ठीक है अवधारण जो लगा दिया जो कुछ भी खाया जाता है अनेन एव प्राणेन एव अद्यते जो कहा था पूर्व कंडिका में कहा था बिल्कुल सही है ये, तस्मात युक्तम एव ये ठीक है ये क्या अवधारण जो अवधारण लगाया एव लगाया हुआ है पूर्व मंत्र में एव यही है, यदि किंच अद्यते तद अनेन एव अद्यते जो कहा था सत्रों में कंडिका में कहा था इसी के द्वारा प्राण के द्वारा ही खाया जाता, कहा अवधारण करना ठीक है अन्य से खाया नहीं जाता अन्न स्वतंत्र रूप से ये कहा, तस्मात युक्तम एव अवधारण अनेन एव अद्यते तद अद्यते जो कहा ये बिल्कुल सही है कहा, दो की टिप्पणी है ना। तस्मात स्वातंत्र अन्न से बाघादि पोषकत्व अभाव, स्वतंत्र रूप से अन्न जो है बाघादि का पोषक नहीं हो सकता, प्राण के माध्यम से बाघ के पोषक होता है, प्राण अन्न खाएगा तो वो अन्न बाघादि का भी पोषक बन जाता है, स्वतंत्र रूप से सीधा अन्न बाघादि का पोषक नहीं हो सकता, ये अर्थ आया ये बता दिया। फिर तरह के समय हो गया है आज ये रहते ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चार दिन का अवकाश होगा, कल शिवरात्रि है और सब निद्रा आदि रहेगी जैसा होगा उसी बाद